او د انس او جن دغه اراده او مشیت څرنګه چې عارضي دي او محدود دي او خاصه عطا ده د ربوبیت د توحید څخه خارج نه دي، بلکې یوازې الله عز وجل کامل تصرف کوي او متصرف دی. که انسان د یو عمل د کولو اراده وکړه او د الله عز وجل مشیت نو د انسان مشیت نه عملي کیږي، بلکه د الله عز وجل مشیت عملی کیږي، ځکه د الله عز وجل مشیت حاکم دی. نو د ربوبیت بل اساسی معنا داسو چې الله جل جلاله متصرف دی، یو خو خالق وو او بل متصرف دی. که څه هم انس او جن ته د مشیت یو حصه ورکړی ده، خو دغه مشیت د الله عز وجل تر مشیت خارج او د باندې نه دی او نه د الله عز وجل د مشیت سره منافی دی، بلکه بشری مشیت او رضا د الله عز وجل د رضا تابع دی. په حقیقت کې الله عز وجل د ټول کون حاکم دی، حتی په خپل د انسان حاکم هم الله عز وجل دی. او که خوش اسوه د انسان څخه دغه مشیت اخستلای سي او داسې هم کړی دی، خاصتا چې د کون ټول موجودات د الله عز وجل د اوامرو سره مطابق عمل کوي. وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، دی جل جلاله هغه ذاتی چې آسمانونه او مځکیه د زایلېدو یا د خپل ځای څخه د حرکت کولو څخه راګرځولی دي، او که بیا د خپل ځای څخه زایل شوه هیڅوک نسته چې وینیسي. الا له الخلق والامر، دی جل جلاله دی چې خلق کوي او دی جل جلاله د امر خاوند دی، چې دا معنا د توحید ربوبیت ده. ټول امر د ده سبحانه وتعالی دی، دی متصرف دی، د مځکې او آسمانو تدبیر په ده جل جلاله پورې اړه لري، چې تدبیر د ربوبیت بل اساسي معنا ده. د ربوبیت بل معنا د رزق ورکولو ده، هغه دا چې الله عز وجل هغه ذات دی چې رزق ورکوي. څوک دی چې ورکړه کوي او یا یې منع کوي؟ الله عز وجل. بیل الله جل جلاله بل ورکونکی نسته او بل منع کونکی نسته. شه څوک په پوښتنه کوي چې داسې خلق سته چې راکوي او داسې خلق سته چې راڅخه منع کوي؟ مثلا یو تاجر ته څوک ورځي خیر ځینې غواړي، یوه ته ورکوي او د یوه څخه یې منع کوي، اوس نو دغه تاجر رازق نسو؟ دغه سړی رزق نه ورکوي؟ جواب، لکه څرنګه چې د انسانانو مشیت د الله عز وجل د مشیت تابع وو، د غرنګ په رزق کې تصرف د الله عز وجل د حکم تابع دی. هغه څوک چې حکم یې وکړي چې ستا څخه دې منع کړي او یاد یې درکړي، هغه الله عز وجل دی. بشر فقط د هغه امر چلوونکی دی. که څه هم په ظاهره خلق دا ګمان کوي چې دوی تصرف کوي، مګر په حقیقت کې بشر آله ده، هغه د الله عز وجل امر چلوي. ستا په خیال دغه سړي و تا ته درکړه، څرنګه چې د انسان قدرت محدود دی، عقل یې محدود دی، نو دا ګمان کوي چې دی خلقو ته رزق ورکوي، مګر خبره اصلا د لوړه ځای څخه ده. خو انسان د کوچني په مثل د ده په فکر دغه انسان یې راکوي او یا یې دغه انسان راڅخه منع کوي، دغه یې خیال وي او دغه حال هم په سترګو ویني. هغه سړی ناست دی، په لاس کې پیسې دي، چا ته ورکوي چا ته نه ورکوي، دی یې ویني چې هغه تصرف کوي، خو اصلا دغه تصرف هلته لوړ حسابل سوی دی. او هلته داسې ډېر آیاتونه او حادث ته چې د دغې معنا تاکید کوي چې رزق د الله عز وجل د طرفه دی او په حساب دی. هیڅ انسان نه مري چې خپل پوره رزق ونه خوري. خاصتا هلته دوه شیان دي چې باید حتما د مؤمن مسلمان په زړه کې ټینګ ځای ونیسي، چې د بشر په دغو دوو شیانو کې هیڅ مداخله او تصرف نسته. که څه هم په ښکاره داسې معلومیږي چې بشر په هغه کې د تصرف قدرت لري، چې دغه دوه شی د توکل د معناو څخه دي. که د یو انسان په زړه کې ټینګ سي، د حقیقي توکل معنا په انسان کې پیدا کیږي. یعنی که دا دوه شیان د انسان په زړه کې ټینګ سي، د هغه انسان په زړه کې د حقیقي توکل معنا پیدا کیږي او ثابته کیږي، چې هغه دوه شی اجل او رزق دي. بیل الله عز وجل بل هیڅوک تصرف نسي پکښې کولای. که دې دغه دوه شیان په زړه کې ټینګ سوه او پوه سوې چې تا ته هر څه در پیښیږي هغه تا ته مقدر کړه سوي دي، آرام او مطمئن بسه. مگر هو د دې معنا دا نه ده چې موږ به جد او جهد او کوشش نه کوو. هغه به کوو، مگر پام کوه چې د یوې دقیقې دپاره هم دا فکر ونه کړې چې زما رزق د دغه انسان په لاس کې دی او یا مې اجل د دغه انسان په لاس کې دی. هېڅکله داسې نه ده که انس او جن ټوله د دغه دپاره راټول سي چې تا ته د یوه شي فایده در ورسوي، نیسي در رسولی بې له هغه څخه چې الله عز وجل ستا دپاره لیکلي دي. او بیا هم پوسه که انس او جن ټوله د دغه دپاره یو ځای سي چې د یوه شي ضرر در ورسوي، نیسي در رسولی بې له هغه شي څخه چې الله عز وجل ستا دپاره لیکلي دي. ورونو دا زه نه وایم، دا د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قول دی او ما ایمان پر اوړی دی. په هغه لحظه کې چې انسان د مور په نس کې خلقیږي د جنین په شکل او روح پکې پکل کیږي، په دغه وخت کې ملک راځي او لیکنه کوي. د لیکنې په جمله کې دا هم لیکل کیږي چې څونه عمر دی، څونه رزق دی. تر هغو دا انسان نمري څو خپل عمر پوره نه کړي او تر هغو نمري څو خپل رزق پوره ونه کړي. که دغه عقیده په زړه کې ټینګه سوه چې یوازې الله جل جلاله رزاق دی او بشر آله او واسطه ده چې په دغه کار کې مستعملیږي، او دا عقیده په زړه کې ټینګه سوه چې ژوند ورکوونکی او ژوند اخیستونکی یوازې الله عز وجل دی، کم وخت چې دغه عقیده ثابته او راسخه سي نو انسان ته څه پیښیږي؟ انسان محترم کیږي، انسان با عزت کیږي. آیا هلته د ذلت او ځان ذلیل کولو دپاره امکان پاتې کیږي؟ یا ځکه انسان هغه وخت و بل انسان ته ځان ذلیل کوي او خواروي چې یا پر خپل مرګ بیریږي یا پر رزق. حال دا چې دغه دواړه د الله عز وجل په قدرت کې دي، دلته نو د ذلت دپاره ځای نه پاتې کیږي، بلکې انسان به معزز او محترم ژوند کوي. خو مشکل په موږ مسلمانانو کې دی چې په زړه کې مو د دغه عقیدې استقرار ضعیفه دی. دغه بشری ضعف انسان و ذلت ته راکشوي چې یا د حکومت څخه بیریږي، یا د پولیس څخه بیریږي، یا د مال د خاوند په حضور ځان خواروي او ذلیلوي، لکه د هغو په لاس کې چې رزق او اجل وي. حال دا چې دا دواړه بې له الله عز وجل د هیچا په لاس کې نه دي. که دغه عقیده په انسان کې ټینګه سوه، د انسان د اخلاقو په رشد، تکامل او پوره کېدو کې ډېره مؤثره ده دا عقیده. مثلا زه به یو څو ښه خویونه درته بیان کړم چې د دغه عقیدې په واسطه په انسان کې پیدا کیږي. اول کرم، سخا. کرم څه شی دی؟ کرم بې له تردده، بې له فکره ورکړه ده. که د یو انسان په زړه کې دغه عقیده ټینګه سوه چې الله جل جلاله رزاق دی، که دغه انسان صدقه او خیرات ورکوي نه بیریږي. مگر که د چا د رزق عقیده په زړه کې ضعیفه وه، هغه چې خیرات ورکوي بیریږي چې زه به احتیاج او فقیر سم، او دا یې عقیده وي چې رزق مې دغه دی او لاړی. د ده په خیال رزق د ده په اختیار دی، پیسې یې ټینګې نیولې او پټې کړې وي چې نورې هم رازیاتې سي. مگر که په زړه کې دا عقیده ټینګه سوه چې الله جل جلاله رزاق دی، نو بې تشویشه صدقات ورکوي. بل دا چې دغه ثابته عقیده په انسان کې عزت، عزت النفس پیدا کوي. هغه ذلیل انسان چې هر چا ته سر ښکته کوي، د هغه په عقیده کې ضعف دی. د هغه عقیده نه ده راسخه چې الله عز وجل مدبر، متصرف او رزاق دی، ځکه د ده عقیده دا ده چې دغه انسان هم نفعه یا ضرر رسولی سي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا خپل لوی او جلیل مقام سره د الله عز وجل د طرف امر کیږي چې و بشر تو وای قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و دوی تو وای چې زه د دې مالک نه یم چې تاسو ته څه ضرر یا څه خیر در ورسو، ځکه نفع او ضرر د الله عز وجل د طرف دی. نو د نورو انسانانو په باره کې څه فکر کوي چې ټوله د صلی الله علیه و آله و سلم ترشان او درجه کم دي؟ دغه سم مفاهیم او مقاصد به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې ډیر وویني. کستاسی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې هغه قصه په یاد وي چې یو کافر راغی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ناس یا بدو کافر ژغ پر وکي ویلیا محمد صلی الله علیه و آله و سلام څوک دې ما څخه منع کوي یعنی خلاص به د انسانانو په حساب خو څوک نه و چې خلاص دي کې یو ناس دي او بل یې توره په لاس و سر ته ولاړ دي توره یې پورته کړې ده رسول صلی الله علیه و آله و سلام غیر مسلح او څوک هم نه دي ورسره د بشر په مقیاس او فکر خدا ده چې هیڅوک نسی کولای چې دغه کافر منع کړي اصلا کافر دا سوال یا پوښتنه هم د دې لپاره نه وه چې جواب غواړي بلکې تهدید او بیرول وه څوک دې زما څخه خلاصوي یعنی هیڅوک نشته چې راڅخه خلاص دي کړي مګر جواب د داسې چا څخه جواب اوري چې پر الله عز وجل پوره اعتماد لري ویل الله د بشر په فکر خدا واقعا پیښه او حساب سوې ده مگر په الهی اعتبار سره الله عز وجل پر دې قادر دی چې زما څخه دې منع کړي د کافر د لاسه توره ولویده او پر شاخ زار سو نو د دغه عقیدې چې الله عز وجل متصرف مدبر او رزاق دی حتمی نتیجه عزت او چاته سر نښته کول دي دریم دا چې د دغه عقیدې په واسطه په انسان کې شجاعت پیدا کیږي رونو اخلاق په حقیقت کې د انسان مبدا ده او په اخلاقو د انسان عقیده معلومیږي بخیل چې بخیل دی ځکه په عقیده کې کمبودیسته کمبودیه په هغه مبدا کې ده چې دی د هغه تابع دی بیریدونکی بیریدونکی دی ځکه په عقیده کې کمبودیسته اوس نو شجاعت هم د دغه صحیح عقیدې ثمره ده که د یو چا دا یقین سي چې رزق او اجل د الله عز وجل په اراده کې دی هغه انسان ضرورت نه لري چې وبیریږي هو په ژوند کې احتیاط او تحذیر لازم دی ځکه دا د اسبابو استعمال دی مگر بیره نه ده پکار یعنی ستا د حذر او احتیاط تصرفات ستا د بدن په اجزاو کې وي خو زړه ته باید لار نه کې پیدا ځکه زړه د عقیدې ځای دی پاتې سو نور بدن د هغه څخه احتیاط مطلوب دی او باید احتیاط وکړي مثلا اور پروت دی یو سړی وایي زه د اور څخه نه بیریږم لاس به ننه باسي دا نه ده صحیح ستا څخه دا غوښتل کیږي چې باید په جسد کې احتیاط وکړي مگر خبره باید دې ځای ته ونه رسیږي چې بیره دې ستا پر زړه تاثیر وکړي اوس نو یو شی د دې څخه وتلی دی د دغه بیرې څخه یوه بیره وتلې ده چې و هغه ته طبیعي بیره ویل کیږي چې دا طبیعي بیره د الله عز وجل د طرفه په بشر کې ایښول سوې ده چې هغه بیره د اعتقاد او عقیدې سره ضد نه واقع کیږي دغه طبیعي بیره هغه حالت دی کوم وخت چې انسان دفعتن د یو حادثې سره مخامخ کیږي یا د یو سرونکي حیوان سره مخامخ کیږي یا داسې کار پیښ سي چې ستا یې د پیښېدو امید نه وي او ورخطا سي لکه لو چغ یا لوی آواز یا تیز روشنایی د بم یا تالندې غړمبهار نور داسې شیان د دغو شیانو څخه بیره د عقیدې سره ضد او منافع نه ده و عقیدې ته ضرر نه رسوي بې له دې څخه چې انسان دا عقیده ولري چې دغه کار نفع او تاوان رسوي مگر د دغه حوادثو د پیښېدو سره طبیعي تصرفات دا د انسان فطري حالت دی که یو انسان وایي چې زه نه بیریږم د دې معنا دا ده لکه دی چې وایي زما په فطرت کې خلل او تاوان موجود دی داسې نه سي کېدلی حتی انبیاء علیهم السلام بیریدل الله عز وجل فرمایي فاوجس فی نفسه خیفه موسی یعنی موسی علیه السلام په خپل ځان کې بیره حس کړه او بیا الله عز وجل دی ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي فاوجس منهم خیفه قالوا لا تخف یعنی ابراهیم علیه السلام د دوی څخه بیره حس کړه او دوی ورته وویل مه بیریږئ او بیا هم د موسی علیه السلام په باره کې فرمایي فالقاها فاذا هي حیه تسعى قال خذها ولا تخف یعنی کوم وخت موسی علیه السلام هغه خپل لکړه وغورځول ناب بره هغه ژوندۍ مارو چې تک یې کاوه نو خود موسی علیه السلام د بشریت په مقتضا په هغه طبیعي بیره وبیره دی دا الله عز وجل د طرف ورته وویل سوه واخله دا لکړه او مه بیریږه داسې نور آیتونه هم سته حال دا چې موسی علیه السلام د اولو العزم رسولانو څخه دی دا بیره د بشر فطرتي بیره ده الله عز وجل د بشر د ساتنې د پاره په دوی کې پیدا کړی ده دا بیره د الله عز وجل نعمت دی که دا بیره په بشر کې نه وای موجوده کدا بیره په بشر کې نوای موجوده انسانان به په کوارثو او مصايبو کې لویدلای او دغه خطراتو ته به متوجه هم نوای مگر الله عز وجل د بشر د ساتنې لپاره دغه طبيعي بیره په دوی کې پیدا کړ چې په خطر او تکالیفو کې ونه لویږي ته فکر وکړه فرضا یو څوک دغه فطرتي بیره ونه لري یو سیرونکی حیوان پر راځي او دی یې مخته ولاړ دی ځکه بیره نه لري نو هغه حیوان یې څیري یا ویني چې اور پر راروان دی دی ورته ولاړ دی او ورته ګوري یا موټر پر راروان دی دی نه بیریږي و مخته تیریږي نو که دغه فطرتي بیره نه وای د بشر حیات به برباد وای نو الله عز وجل بیره په زړو کې پیدا کړه چې د بشر حفاظت وسي او دغه بیره د عقیدې سره ضد او منافی نه ده بېل هغه وخت څخه چې انسان د عقیده ولري چې دغه کارونه په خپل ځان کې بېل ارادې څخه د الله عز وجل نفع او ضرر رسوي چې دا نو نه ده صحیح ښه مقصد دا چې دغه اعتقاد چې یوازې الله عز وجل خالق دی مدبر دی او یوازې الله عز وجل رازق دی دغه ته توحید ربوبیت ویل کېږي او په دغه قسم توحید کې ټول انسانان شریک دي ټول بشر په دغه توحید اقرار کوي بېله یو څو لږو او کوچنیو ډلو چې په تاریخ کې پیدا سوي دي په پخوا کې ملاحده او دهرین ورته ویل کېده او په اوس زمانه کې کمونستان ورته ویل کېږي چې دوی وایي لا اله یعنی رب او اله نسته العیاذ بالله او ژوند ماده ده د دغو خلقو عدد ډېر لږ دی حتی کمونستان مثلا په روسیه کې د کمونستانو حزب او یا ټول هغه خلق چې و حزب ته شامل سوي دي په سل کې تر اوو کم دي او هغه حزب پر سر د اقتدار وو احکام ټول هغو صادرول او د هغو بې اجازې کم کار نه کېدی حال دا چې دوی ټول په سل کې و نه وه او نور خلق د دوی پر عقیده نه وه او نه دي حتی ډېر هغه کسان چې و حزب ته شامل سوي وه هغه هم پر دغه عقیده نه وه نه دي مگر د دنیوي مصلحت په خاطر یې ځانونه و حزب ته شامل کړي وو نو د ډېرو کفارو کفر د ربوبیت په توحید کې نه دی بلکې د توحید په نورو اقسامو کې کفار دي او یا د توحید ربوبیت په ځینو نورو تفصیلي مسائلو کې کفار دي لکه رزق او تدبیر مگر اکثره بشر په توحید ربوبیت کې سره یو شی او مساوي دي مثلا که ته پوښتنه ځینې وکړې چې چا پیدا کړی وای الله ځکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي وای الله په ځکه او اسمانو کې څوک تصرف کوي څوک رزق درکوي ټوله وای الله د مکې مکرمې کفار قریشو قریش دغسې وه په قرآن مجید کې ډېر آیاتونه سته چې د قریشو و کفارو ته اشاره کوي او فرمایي چې د دغه شیانو پوښتنه ځینې وکړه دغه جواب درکوي چې الله قریشو د توحید په دغه قسم کې چې توحید ربوبیت دی انکار او کفر نه کاوه بلکې د دوی کفر د توحید په نورو اقسامو کې وو د توحید دغه قسم د انسان په فطرت کې پروت دی او د قرآن مجید ډېر آیاتونه د دغه قسم توحید څخه خبرې کوي د خلق په باره کې خبرې کوي د تدبیر او رزق په باره کې خبرې کوي د آسمانو او مځکې د ادارې په باره کې خبرې کوي او هغه اعجاز چې په دا مځکه او آسمانو کې موجود دی هغه بیانوي او داسې نور چې د توحید ربوبی ته اشاره کوي او قرآن مجید ولې دغه توحید ربوبی ډېر بیان کړی دی ځکه دغه توحید د توحید و نورو اقسامو ته مدخل لار او دروازه ده چ هغه توحید الوهیت دی د الوهیت توحید دا دی چې انسان باید دا عقیده لري چې یوازې او یوازې الله عز وجل د عبادت وړ او مستحق دی غیر لد جل جلاله څخه بل د هر چا عبادت باطل او کفر دی کم وخت چې الله جل جلاله هغه ذات دی چې خلق یې کړی دی او بل څوک خلق نسی کولی او دی جل جلاله د مځکې او آسمانو تدبیر او اداره کوي بل څوک یې نسی کولای او دی جل جلاله رزق ورکوي بل څوک یې نسی درکولای نو څوک د دې حق او اجازه لري چې بېله د جل جلاله څخه دي د بل چا عبادت وکړي لکه څرنګه چې په حدیث قدسي کې و دغه موضوع ته اشاره سته چې الله جل جلاله فرمایي زه او زما مخلوق بندگان په عجب کې یو زه خلقوم دوی دبل چا عبادت کوي، رزق زور کوم شکر دبل ادا کوي. حتی تاسې نه ګوري کفار هم دا اقرار کوي چې خلق الله جل جلاله کوي، بل څوک یې نسی کولای. رزق الله جل جلاله را کوي، بل څوک یې نسی را کولای. تدبیر او اداره د ده جل جلاله په قدرت کې ده، د بل چا په قدرت کې نه ده. او بیا هم د بل چا عبادت کوي چې دا منطقي خلل او شوید دي. نو دا معلومه سوه چې توحید ربوبیت د توحید الوهیت د پاره مدخل او دروازه سو. کم وخت چې ته اقرار وکړې چې الله خالق دی، المدبر، الرزاق دی، نو حق نه لرې چې د بل چا عبادت وکړې، او نه بل څوک ته دې مستحق دی چې عبادت یې وسي. ولې به د بل چا عبادت کیږي کم وخت چې ته هیڅ شي خلق نسی کولای؟ اداره د دوی په لاس کې نه وي، په مځکه او آسمانو کې د هیڅ شي مالک نه وي، د یوې ذرې ملکیت نه لري، نو ولې د دې مستحق سي چې عبادت یې وسي؟ څنګه د هغه چا عبادت کیږي چې د هیڅ شي مالک نه وي؟ نه نفع رسولای سي، نه ضرر، نه رزق ورکولای سي. اجل هم د ده په لاس کې نه دی، د خلق قدرت هم نه لري، نو د څه شي د پاره عبادت کیږي؟ کم وخت چې دې په توحید ربوبیت اقرار وکړي، عقل صحیح منطق درته وایي چې خامخا حتما په توحید الوهیت هم باید اقرار وکړي چې بې له دغه الله څخه بل څوک د عبادت وړ او مستحق نه دی، او نه باید عبادت وسي. او که د دغه عقیدې څخه مخالفه عقیده یا عمل څوک ولري، و هغه ته شرک ویل کیږي. کم وخت چې دغه اقرار وکړي چې الله عز وجل خالق دی، مدبر دی، رازق دی، او بیا بیل د څخه د بل چا عبادت کوي، او یا بیل د څخه د بل چا څخه رزق غواړي، او یا د بل چا څخه وبیرېږي، او یا د عقیده سو چې اجل د بل چا په لاس کې دی، که د دغو شیانو څخه یو شی په چا کې پیدا سي، دې ته شرک ویل کیږي. او دا د عقل او صحیح منطق سره مخالفت هم بی. بیا نو دغه مشرکانو به یو دلیل وایه، ویل به چې هو موږ پوهیږو چې دوی خلق نسی کولای، بوتان به یادول د کون اداره د دوی په لاس کې نه ده، رزق دوی نه راکوي، مګر موږ واسطه غواړو. زموږ مقصد واسطه ده چې و الله عز وجل ته مو ورسوي. نو د دغه بوتانو او دغه الهو عبادت موږ د واسطې په شکل سره کوو، چې دا هم د الله عز وجل د هغه قول ترجمه ده چې فرمایي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یعنی هغه د قریش و کفارو به ویل موږ د دوی عبادت نه کوو مگر د پاره د دې چې دوی موږ د الله جل جلاله و طرف ته نږدې کړي. او دغه کار په بشر کې نشر دی، ځکه دوی مستقیما د الله عز وجل وجود نه ویني، بشر ضعیفه دی. دغه شی اوس هم پکې شته، ولی دوی مستقیما د الله عز وجل وجود نه ویني، فقط د الله عز وجل د مخلوقاتو د لیدلو په واسطه الله عز وجل ویني. څرنګه چې د انسان عقل محدود او قاصر دی، په مادي شیانو پورې تعلق نیسي. که څه هم انسان د معنوي شیانو پر وجود عقیده لري، مگر تعلق یې د مادي یا د جسم شیانو سره وي. انسان د خپل عقل د قصور په خاطر داسې شی غواړي چې په خپل لاس یې لمس کړي، لکه کوچنی چې د بازوی شی په خپل لاس کې غواړي. خیالي، فکري او داسې شی نه غواړي چې نه لیدل کیږي او یا په لاس نه نیول کیږي. په دغسې شی یې د زړه تسلا نه کیږي. سبحان الله، دغه مسأله په بشر کې موجوده ده، بې له هغو کسانو څخه چې عقل یې حاکم کړی وي. نو ځکه عقل د بشر د مکلفیت دپاره شرط دی. نو خود هغه انسان چې عقل یې د لاسه ورکړی وي لکه لیونی، یا عقل د حکم کولو لایق نه وي، د هغه سړي څخه مکلفیت ایسته کیږي. هغه نه دی مسؤوله. د بشر سره ولې حساب کیږي؟ ځکه د دوی سره عقل سته. او هغه څوک چې عقل نه استعمالوي، کار نه ځینې اخلي، هغه ته جزا ورکول کیږي. رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې د درو نفر څخه قلم پورته دی، یعنی مسؤوله نه دی. هغه څوک دی؟ لیونی تر هغو چې پر ست راځي یا پر ست کیږي، بل بده تر هغو چې راویشیږي، ځکه د خوب په وخت کې د عقل قدرت او حرکت کم وي، نتیجه اخیستل یا منطق نسته. په خوب کې د عقل دغه جز کار نه کوي، هلته د عقل بل جز کار کوي چې فقط د اندامو حفاظت کوي. د دماغ هغه جز کار نه کوي چې حکم او تصرف کوي، نتیجې را باسي. دریم د کوچني څخه قلم پورته دی تر څو چې بلوغ ته رسیږي، ځکه د دغه مسائلو د ادراک دپاره یې عقل نه وي پوره سوی. کم وخت چې د دغه قدرت یې پیدا کړي چې په دغه مسائلو پوه سي، هلته نو تر قلم لاندې کیږي او حساب ورسره کیږي. مگر که یو انسان په خپل عقل او دماغ معتله کړي، کار نه ځینې اخلي، په خواهشاتو، په نفس او په هوا پورې ځان وتړي، دلته نو خود د عذاب او عقاب مستحق وګرځېدی او عذاب ورکول کیږي. تاسې و بني اسرائیلو ته وګورئ، ډېر ښکاره مثال دی. الله عز وجل د موسی علیه السلام او بني اسرائیلو قصه په قران مجید کې تر اویا ځایه زیاته ذکر کړې ده. دغه بني اسرائیل یا یهود ډېر واضح مثال دی چې دوی په عقلي تصرف کې خلل او نقصان راوستلی دي. هر قصه د دوی د خلل او بشري نقصان یو مثال دښکاره کوي. هغه ځای چې زموږ د دغه عقیدې په موضوع پورې تعلق لري هغه به درته بیان کړم. تاسې پوهیږئ چې الله عز وجل موسی علیه السلام و فرعون او د هغه وقوم ته د نو لوی معجزو سره راولېږي او خلق هم دا معجزې ولیدې. د دغه قوم د اختر ورځ وه او ټول خلق په تاش کې سره یو ځای سوي وو. خلقو ته دا معجزې چې ډېرې لوی معجزې وې ورښکاره کړې. تاسې پوهیږئ چې هغه لوی او واضحه مادي معجزې چې په تاریخ کې پیښې سوي دي هغه د موسی علیه السلام معجزې وې. پس له دغه ټولو معجزو څخه کوم چې بني اسرائیل یې ورسره بوتله، د فرعون څخه یې نجات ورکړي او تر بحر یې تیر کړه، الله عز وجل فرعون او د هغه ډله هلاک کړه، نو پر یو قوم راغله چې هغه پر خپلو بوتانو راګرځېدلي وه. بنو اسرائیلو یا یهودو و موسی علیه السلام ته څه وویل؟ ویل یا موسی، موږ ته هم دغسې الهه وګرځوه لکه دوی چې الهه خدایان لري. پس له دغه ټولو معجزو بیا هم دغه عقلونه لکه د کوچنیانو په مادي شیانو پورې تړلي وه، چې دا عقلي خلل او نقصان دی چې په بشر کې موجود دی. که انساني عقل مستقیم او پر لار صحیح لاړ سي، نتیجه ښکاره او روښانه ده. کم وخت چې بیله الله عز وجل څخه خالق نسته، مدبر نسته، بیله ده څخه رازق نسته، نو بیله ده بل څوک به عبادت وړ هم نه دي. ځکه د هغه نورو په لاس کې نه خلق سته، نه اداره، نه رزق سته، نه اجل، چې دا واضح صحیح او سالم منطق دي. کم نقص او خلل پکښې نسته. او د دغه په عکس کې انتهایي خلل او نقصان موجود دي. کم وخت چې دا درته ثابته سوه چې الله عز وجل خالق دی، رازق دی، مدبر دی، نو په کم حق سره د بل چا عبادت کوي؟ او دا دې هم عقیده ده چې بې له الله جل جلاله بل څوک خلق نسي کولای، رزق نسي ورکولای، اداره نسي کولای. آیا د دغه عقیدې سره سره د بل چا عبادت کول ظلم نه دی؟ الله عز وجل فرمایي ان الشرك لظلم عظيم. شرك عظيم او ترتولو لوی ظلم دی، بل هر ظلم سپک دی، مگر دغه ظلم نه بخښل کیږي او نه د دغه ظلم دپاره عقلي او منطقي دلیل سته. د چا چې عقل پر ځای وي او د شرك عمل وکړي، هغه د عذاب او عقاب لائق دی. الله عز وجل فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني خامخا الله عز وجل مغفرت او بخشنه د دین نکوي چې د سره شرک ونیول سي، او هغه چې تر شرک او کفر کشته وي د هغه بخشنه کوي، او هغه چاته چې د الله عز وجل خوښ نه. اوس نو موږ پوهیږو چې ولې د شرک بخشنه نه کیږي او بل هر شی ممکن وبخشل سي، ځکه بل هر ګناه د انسان د ضعف، تقصیر او کمبود تعبیر کوي. د انسان څخه د ضعف او قصور په خاطر پیښیږي، مگر شرک د انسان د فطرت او د عقل سره ټکر دی او د ټولو شیانو انکار دی. مشرک د هغه چا انکار کوي چې پیدا کړی دی، رزق یې ورکړی دی، د مور رزق یې ورکړی دی، د عمرو اداره یې کړې ده، د اصل څخه انکار کوي. که یو سړی مور او پلار آزار کړي، دا ظلم دی، ځکه مور او پلار پر اولاد حق لري، مگر بیا هم د انسان دپاره مور او پلار ټوله شی نه دي. ولې؟ داسې شیان سته چې تا په خپله ګټلي او حاصل کړي وي، داسې شیان سته چې نورو دې په هغه کې کومک کړی وي. مور او پلار ټول شیان وچاته نور کوي مگر الله عز وجل ټول شیان در کړی دي بلکې دغه الله جل جلاله استاد وجود سبب دی نو دلته دا خبره ډیر اشکار کیږي چې شرک هغه ډیر لوی ظلم دی او ډیر شدید ظلم دی او په دغه خاطر هم نه بخښل کیږي کم وخت چې په توحید ربوبیت پوسو د هغه په نتیجه کې د توحید الوهیت په مقصد هم پوسو چې زموږ ټول اعمال به خاصتا یوازې او یوازې د الله جل جلاله د پاره وي او کم وخت چې د انسان په زړه کې دغه عقیده ثابته سي نو دا نتیجه ځین راوځي چې بل څوک د دې وړ او لایق نه دی چې عبادت کې وسي او نه ښایي چې د زړو اعمال مو په بل چا او بل طرف پورې تعلق پیدا کړي د زړه اعمال لکه محبت توکل رجوع بیره او داسې نور دا د زړه اعمال دي او نه مو بدني عبادتونه د بل چا دپاره وي لکه رکوع سجده عجزي حلالېدل دعا بلل او داسې نور بې له الله جل جلاله بل څوک ته دغه وړ او لایق نه دی ولې ته چې کم وخت لمونځ کوې سجده او رکوع کوې خیرات حلالوې قرباني کوې حج او نسک ادا کوې داسې نور ټول عبادتونه ته د دغه ټولو د کولو څخه څه غواړې څه اراده لرې ته غواړې چې الله جل جلاله در څخه راضي سي ته غواړې چې الله عز وجل یې د خپل فضل او درباره څخه په دنیا او آخرت کې درکړي که ته دغه کارونه بې له الله جل جلاله څخه د بل چا دپاره وکړې څه ځینې غواړې ایا د هغه په لاس او قدرت کې خلق دی رزق دی تدبیر او تصرف دی اجل دی نفع او ضرر دی څنګه بې له الله جل جلاله څخه و بل چا ته سجده کوې څنګه حلال یده کوې څنګه ځان ورنږدې کوې څنګه خواست او غوښتل ځینې کوې دی په خپله مخلوق دی هیڅ شی یې په قدرت کې نشته دا کار په عقل کې کمبودي ده دا په حمد او شکر کې نقصان دی نو ځکه دغه سړی د شدید عذاب او عقاب لایق دی چې په اختصار سره د توحید الوهیت معنا دا سوه چې زړه به دې په طاعت او عبادت کې د الله عز وجل سره وي او دا به دې عقیده وي چې بل څوک د عبادت وړ نه دی که بدني عبادت وي که قلبي بې له الله عز وجل څخه یې بل څوک مستحق نه دی او انسان به و الله عز وجل ته پوره اخلاص لري انسان چې هر تصرف او هر کار کوي هغه یې باید الله عز وجل د پاره وي اخلاص څه شي دی اخلاص دا دی چې هر کار چې ته کوې که د قلبي د زړه د کارو څخه وي او که د بدني کارو څخه وي په هغه سره به دې یوازې د الله جل جلاله رضا مقصد وي چې عکس یا ضد د اخلاص ریا ده چې دغه ریا شرک بلل کیږي مثلا یو سړی په مسجد کې لمونځ کوي دی په لمانځه دی مګر سترګې یې شاوخوا ګرځي چپا او راسته طرف ته ګوري اول خو په دې کار کې خشوع کمیږي هغه خشوع چې په لمانځه کې حتمي او ضروري ده دی په دغه نه پوهیږي چې زه د جلیل او عظیم رب جل جلاله په حضور کې ولاړ یم سربیره پر دی و خلقو ته ګوري چې خلق ماته په کم نظر ګوري او یا داسې په نورو عبادتو کې د خلقو توجه و ځان ته جلبول چې دا د عبودیت په معنا کې کمبودي ده که دی په دغه پوه سي چې دغه ټول خلق نه نفع را رسولی سي او نه ضرر او نه دوی زما پر ژوند او رزق اثر اچولی سي او دوی د دغه وړ نه دي چې زه خپل یو جزي عبادت د دوی دپاره وکم او هغه یوازنی ذات چې د عبادت وړ او لایق دی هغه الله عز وجل دی نه بیې و خلقو ته کتلی وای نه بیې د هغو توجه و ځان ته را اړولی وای اوس نو تا ته معلومه سوه چې ریا د اصلي توحید اوس نو تا ته معلومه سوه چې ریا د اصلي او توحیدي عقیدې سره ضد او منافده او د توحید په معناو کې یو هم توکل دی چې توکل د هغه لویو او عظیمو مفاهیمو څخه د عقیدې دی توکل څه معنا د توکل د معنا خلاصه دا ده چې د یو کار د پاره به پوره اسباب برابروې په اسبابو کې به جهد او کوشش کوې او بیا به د کار نتیجه و الله عز وجل ته پرېږدې د هغه جل جلاله و ارادې ته به تسلیمېږې چې په مختصر ډول سره د توکل ترجمه دا سوه په اسبابو پوره آمادګي نیول او د کار نتیجه و الله عز وجل ته سپارل مثلا زه امتحان لرم. اول و استاد ترشه غوش نیسم، پا کور کی ده درسو تکرار کوم، غیر حاضری نکوم، پا کمو شیانو چی نپوهیجم ده هوگو پشته نکوم، یو نفر یا خصوصی معلم پیدا کوم چی پا درسو کی چی ده درسو پا تکرار اولو کی کومک را سر وکی او داسی نور. مگر رسته چی بیا د امتحان و صحنیت ور داخل سم، دلتا بخاص او حق توکل لرم، زانتا بوایم چې زما درس ویل فایده نه را رسوي، د استاد تشریحات فایده نه راته کوي، هغه زما کوششونه او زحمتونه مې کومک نسی کولی، هغه خصوصی معلم مې نسی کامیابه کولی، هغه چې کامیابه کوي مې یا ناکامه کوي مې هغه الله عز وجل دی. بل مثال، د یو کافر ملک سره جنگ ته داخلیږو، پوره عدد عسکر او لشکر به یو ځای کوم، کافی اسلحه به برابروم، په لشکر کې به نظم او ترتیب راولم، د دشمن د قواو معلومات به لرم. مگر کم وخت چې جنگ شروع سي څه به وایو؟ ومن نصر الا من عند الله. نصر کامیابی زموږ په عدد نه ده، زموږ په اسلحه نه ده، زموږ نقشه او حساب موږ نسي کامیابولی، بلکه هغه ذات چې موږ ته بری راکوي هغه الله سبحانه وتعالی دی. بل په تجارت شروع کوي، خپل پلان او نقشه به ښه مطالعه کوي، د بازار معلومات به کوي، په نرخو به ځان خبروي، د خلقو سره به تماس لري، د طلب اندازه به در معلومه وي او داسې نور. خو کم وخت چې دې په کار شروع وکړه وایه به یا رزاق، نه د بازار معلومات رزق درکوي او نه ستا نورې هلې ځلې، فقط الله عز وجل رزاق دی، مدبر دی. امتحان ته ځې، ښه او پوره امادګي دې ونیسه، مګر بیا هم مه وایه کامیابه یم. زر شیان سته ممکن د هغو څخه یو در پیښ سي. یو نفر قصه کوي، وای امتحانونه مو رانږدې وه، خو تر امتحان څو ورځې د مخه هغه د سوالو ورقه د یو چا په واسطه په لاس راغله. سوالونه او جوابونه مې ښه مطالعه کړه او زده مې کړه، تر داسې اندازې چې ټوله جوابونه مې د کتاب د رویه په یاد کړه. د امتحان ورځ راغله، امتحان ته کښېنستو، د سوالو ورقې وویشل سوې، په ورقو کې هم هغه سوالونه دي چې ما په یاد کړي. ورون، اوس نو تاسې څه فکر کوئ چې دا سړی به کامیابه وي که ناکامه؟ حتما کامیابه دی، خو د الله عز وجل اراده بله وه. پر دغه سړي بېهوشي راغله، بېهوښه سو، امتحان یې نه کوي ول. دا امتحان تیر سو، خو د ده څخه یې بل وار امتحان واخیستی چې په هغه امتحان کې نور سوالونه وه. نو بې له الله عز وجل بل پر هیچا او هیڅ شي توکل مه کوه. هو، ته باید حتما خپل کوشش وکړې، په اسبابو باید آمادګي ونیسې چې ستا په فکر تا نتیجې ته رسوي. مگر هو، توکل او اعتماد به دې پر اسبابو نه وي. ولې؟ شاید الله عز وجل په مشیت داسې یو شی پیښ سي چې ستا اسباب در مختل او ګډ وډ کړي. او دلته به خبره د علمای کرامو په هغه قول سره ختمه او پوره کړو چې وایي د اسبابو د برابرولو پرېښول ګناه ده، او پر اسبابو توکل کول شرک دی. نو د اسبابو پرېښول ګناه ده، موږ ولې اسباب برابرو امادګي نیسو؟ ځکه الله عز وجل په دغه امر کړی یو. الله عز وجل فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، یعنی اي مؤمنانو، د دغه کفارو د جنگ دپاره تیاری او امادګي نیسي څونه چې مو په وسه پوره وي، چې د جنگ اسباب او روزل سوي آسان جمع کولای سي. او په حج شریف کې راغلي دي اعقلها وتوكل، چې دا ويو صحابته د رسول صلى الله عليه واله وسلم ارشاد. هغه مسجد ته راغلي، اوښه یې دغه سي پرېښول، خلقو ورته ویل اوښه دي ولې نه وتړل؟ ویل توکل پر الله دی. مگر رسول صلى الله عليه واله وسلم ورته وفرمایل ویتړه او بیا پر الله جل جلاله توکل وکړه. دا ټوله امرونه دي چې خامخا باید امادګي ونیسي، خپل کوشش وکړي، مگر په عین وخت کې چې کوشش کوو او په دغه سره امر هم یو، خوایو چې مه پر خپل کوشش توکل کوه، مه پر اسلحه او عدد توکل کوه، مه پر خپله نقشه او عقل توکل کوه، بلکې توکل به دې یوازې او یوازې پر الله عز وجل لا شریک له وي. نو د اسبابو د آماده کولو پریښول ګناه ده، او پر اسبابو توکل کول شرک دی، ځکه دغه اسباب نه نفع رسولی سي نه ضرر. هغه چې نفع او ضرر رسوي هغه الله سبحانه وتعالی دی. چې دغه توحید الالوهیه د توحید دوهم قسم دی. اول قسم توحید توحید الربوبیه، چې په هغه توحید کې مسلمانان چې په هغه توحید سره مسلمانان او کفار اقرار کوي، او توحید الالوهیه دوهم قسم توحید سو چې عبادتونه د زړه اعمال د جسم اعمال مالی اعمال به چې ټوله یوازې او یوازې د الله عز وجل د پاره دي. او دریم قسم توحید توحید اسماء الحسنا دی. که ژوند باقي و د اسماء الحسنا او صفات العلا توحید به په یوه بله خاصه سلسله کې درته بیان کو انشاء الله تعالی. ځکه د الله عز وجل اسماء الحسنا نه نوي نومه دي، او زه داسې اراده لرم که وخت و ان شاء الله تعالی د دغه ټولو اسماء الحسنا و ترجمه به په مفصل ډول سره په یو خاصه سلسله کې د پیتو درته بیان کم. وما توفیقی الا بالله ان شاء الله تعالی. څرنګه چې په پیته کې ډیر لږ ځای پاته دی، نو نه غواړم چې هغه خالی پاته سي، خو دلته به بیا هم د توحید داسې یو مفصل بیان وکم چې هغه د کوچنیانو او بلکل د یعنی د هغو کسانو سره چې تعلیم نه لري د هغو کسانو دپاره هم مفید وي او په پوه سي. توحید توحید معنا یووالی. د توحید وړ څوک دی؟ الله جل جلاله دی. پر الله جل جلاله باندې باید موږ ایمان ولرو چې واحد لا شریک دی. خو دغه توحید په خپله و خپل ځان ته درې قسمه دی. و یوه ته توحید الربوبیه ویل کیږي، او بل ته توحید الالوهیه ویل کیږي، او بل ته توحید الاسماء والصفات ویل کیږي. دا درې سره قسمونه چې سره یو ځای سي د دې څخه کامل توحید او ایمان جوړیږي. توحید الربوبیه دا دی چې هر هغه کارونه چې په دا کون کې کیږي دا به مو ایمان او عقیده وي چې دا ټوله کارونه د الله عز وجل د طرفه څخه کیږي. اداره، رزق، تدبیر، خلق، د اولاد پیدا کېدل، د بارانو اورېدل، او داسې نور ټول هر هغه شیان چې په دا کون کې پیښیږي هغه د بل هیڅ چا د طرفه څخه نه کیږي، فقط او فقط یوازې الله عز وجل د هغو اداره کوي. دا توحید ربوبیت دی چې خلق خلقول او رزق ورکول او اداره هغه درې عام الفاظ دي چې نور ټول شیان تر لاندې کیږي. په دغه توحید کې تقریبا مسلمانان او کفار سره یو شی دي، ځکه کفار هم پر دغه باندې اعتراف کوي چې دغه خلق او دغه رزق ورکول او دغه اداره د کون بیل الله عز وجل څخه بل څوک نه کوي. دوهم توحید توحید د الوهیت دی. د توحید د الوهیت معنا دا ده چې ستا ټول عبادتونه دا بیا هغه کارونه دي چې په تا پورې اړه لري. د توحید ربوبیت هغه کارونه و چې په کون کې د الله عز وجل د طرفه کیږي. د توحید الوهیت هغه کارونه مقصد دي چې په تا پورې اړه لري، یعنی ستا ټول عبادتونه که مالی وي که بدني وي که په زړه پورې وي که په قول وي. عبادتونه که مالی وي که بدني وي او که قولی وي، او یا هغه شیان چې په زړه پورې تعلق لري دا به هم ټوله د الله عز وجل د پاره وي. هیڅ څوک په دې کې نه ورسره شریک کوي. دا د پلانکي د پاره نظر، د پلانکي نظر دا شیان د اسلام د عقیدې سره منافق او ضد دي. دا چې پلانکي راورسېږي دا د اسلامي او د وحدانیت د عقیدې سره ضد او منافق دي. رسیدونکی الله دی، غوث الله دی، کومک کوونکی الله دی، ټول شیان الله کوي. نو ستا به ټول عبادتونه او ټول د زړه علایق به دي یوازې او یوازې د الله جل جلاله سره وي. دا نه وایم چې د ښو خلکو احترام مه کوئ. ښه خلک د احترام وړ دي، د ښو خلکو سره علاقه پیدا کوي، د ښو خلکو مجلسو ته ورځي، د ښو خلکو خبرو ته غوږ نیسي، احترام یې کوئ، عزت یې کوئ، مادي کومک ورسره کوئ، اما کومک او طلب چې تاسې غواړئ او تاسې کوئ یا کوم عبادت چې کوئ هغه به مو یوازې او یوازې د الله عز وجل دپاره وي. او دریم توحید د اسماء الحسنا او صفات العلا دی. هغه اسماء الحسنا چې د الله عز وجل دپاره دي هغه ټوله ازلي او ابدي دي. او هغه د اولې ورځې د الله عز وجل د ازل څخه د الله عز وجل سره موجود دي او سته او د الله دپاره دي. بل څوک په هغو کې اشتراک نه ورسره کولی شي نه ورسره لري. نو وروڼو موږ تاسې اولا باید عقیده سمه کړو، ځکه د انسان عمل پر عقیده بنا کېږي. که عقیده خرابه وه د عمل د قبلېدلو امید مه کوئ. عقیده چې سمه وي که ګناه وسوه توبه به وکاږي، که دې لږ عمل وکړي هغه به قابل د قبول وي. مګر چې عقیده خرابه وي چې هر څونه ډېر عمل وکړي هغه قبلېږي نه، هغه وځای ته نه رسېږي، هغه بېهوده کېږي. نو د عقیدې بحث او په عقیده باندې پوهېدل او د عقیدې اصلاح کول د انسان دپاره حتمي او ضروري شی دی. او موږ باید ټوله دغه کوښښ وکړو چې اول مو عقیده اصلاح وي، ځکه اعمال پر عقیده بنا کېږي. که عقیده کږه وه اعمال دا لکه پر کاږه دیوال باندې چې نوره بنا کوي ټوله نړېږي، په درد نه خوري. عقیده چې اصلاح وي هر څونه عبادت چې پر کوې هغه قابل د قبول دی. هر څونه هو ګناه به وکړي توبه به وکاږي، مګر که عقیده خرابه وه عمل په درد نه خوري، توبه په درد نه خوري، نور شیان تر هغو پورې توبه په درد نه خوري چې ته پر وخت محترم ورونو څرنګه چې پته پای ته رسېږي نو ستاسې ټولو څخه امید د دعا لرم.